już przez dekadę. Łączy nas ta sama misja, ja wciąż niezmiennie z fałszem jadę. Dodaję do listy ksywy i nazwiska, gdzie ten progres? W logach rap, to że lada oczywista. SK podjebała moje klipy, żeby puszczać je na swoich listach. Rośnie fame, rośnie hate, szczerze jebem na to. To jest POR, wszystkim łakom robi w żyłach zatok. Śwież wers, SSM, nabicie król Carson. Każdy numer chwyta ci za łeb i wyrzuca przez balkon. Kto ma problem, to cisnę z nim. Twoje tanie zaczepki to marketing. Ja robię to znów, sytów king. To dzieje się naprawdę, ty kręcisz film, on nie wejdzie do kin. Zero złudzeń, pierdolę łaków w każdej sekundzie. Jebiesz o biznes i cały ten burdel. Uliczny kredyt, zgarniam w gruntówce, stop. Cofnij to, suko, podnoszę standard. Każdy rok na szczycie podium wisi mój czarny standard. Rap sceny vandal, flow płynie nawet przez zastygły beton. Ja daję ci szansę, wylej swe żale, masz ostatni telefon. Niewiarygodne to, jak się panoszą dziś niby rapowe kurwy. Co? Masz ostatni telefon, albo se eski pisz. Dajemy dwa impulsy. I nie mów do nas ziom, gdzie indziej dupę lisz. Nie znajdziesz tutaj kumpli. Co? To palu biała stop, pizga Carsona bi. Wbijamy to bez dubli, bez dubli. POR, SB Mafia to Hello Nerd. Nie przepraszaj, bo zjedzą cię, a w mieście zasad karierą jest się nie dać złapać. Za rękę, za słowo, kurwą, bo afery kręcą. Tak będzie bankowo, już to przerabiałem często. Mamy kilku raperów przywiązanych do krzeseł. Skończyli tak, bo nie wykonywali poleceń. Skańbili rap robiące słucha, czy debili. Mają wszędzie plecy, bo się od nich wszyscy odwrócili. Ja im kluję w mordy, mówię, dzwoncie po tych kumpli. Ja paluch nie paluchy i mi wysyła do wytwórni. Kurwy, co ukradły hip-hop, odnalazłem. Mieli być w centrum uwagi, a zdychają gdzieś pod miastem. Panie rapery, powiedz mi z całą swoją ekipką, pokój telefony wam, jak was łączy hip-hop. Już nie wiesz, co się dzieje, tak ci siadłem na psychice, że dzwonisz tam do siebie i odbierasz sobie życie. Niewiarygodne to, jak się panoszą dziś niby rapowe kurwy. Co? Masz ostatni telefon, albo se eski pisz. Dajemy dwa impulsy. I nie mów do nas ziom, gdzie indziej dupę lisz. Nie znajdziesz tutaj kumpli. Co? To palu biała stop, pizda Carsona bi. Wbijamy to bez dubli, bez dubli. Jak wam nie pasuje ten numer, mam plan, wybierz sobie kaliber 4-4. Choćby na telefonie, ale wszyscy będą dziś wisieć. Gram rap tak, żeby mógł się dziś kurwa zakładać, tu będąc nadal niewygodnym, że ci już rozpierdalam tutaj łeb pochodnik. Jest ochotnik? Nie pochodnik. Kiedy gotuję tę krew raperom, no to cebulą tu nieźle jebią. Mierzę sobie tu łekce ego, sprawy załatwiam przez telefon. Większość z tego jest ze step rekord, więc nie ta liga, no i nie ten sezon. Jak tak wysoko dziś się tu cenią, no to zapraszam, ty niech się zmierzą. Nikt się nie umywa, dłoni Piłat nawet. Mam tyle z Ameryki, kurwa, cło na ryczałt płacę. Dzwonią fity jakieś, no to mi znika zasięg. Jestem kontaktem takim, kurwa, co się wbija w pamięć. Stoją dzisiaj hejty dawne w pierwszym rzędzie. Kiedyś chcieli zajebać mnie, lepkie ręce. Robię to lepiej, sam na wasz tele, bo wiem, że to przecież wasz ostatni dzwonek. Nie wpieprzaj się w eter, gdy palę tę scenę, bo co chcesz powiedzieć, ty obstaw mi ziomek. Niewiarygodne to, jak się panoszą dziś niby rapowe kurwy. Co? Masz ostatni telefon, albo se eski pisz. Dajemy dwa impulsy. I nie mów do nas ziom, gdzie indziej dupę lisz. Nie znajdziesz tutaj kumpli. Co? To palu biała stop, pizda Carsona bi. Wbijamy to bez dubli, bez dubli.